Emocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wielki Piątek, 14 kwietnia, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o federalnych siłach deportacyjnych, które chce utworzyć administracja prezydenta Trumpa, Wielkim Piątku i Drodze Krzyżowej w stolicy Meksyku i Wielkanocy, która za sprawą żywności będzie droższa od kilku poprzednich. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zamierza stworzyć federalne siły deportacyjne, informują amerykańskie media. To ma być realizacja jednej z obietnic wyborczych Trumpa, który zapowiadał walkę z nielegalną imigracją. Departament Bezpieczeństwa Narodowego przewiduje zatrudnienie 5000 nowych funkcjonariuszy służby imigracyjnej. Znalazł już też dodatkowe 33000 miejsc do przetrzymywania nielegalnych imigrantów przed ich deportacją z USA. Pierwszy informował o tym wczoraj dziennik Washington Post, dziś telewizja ABC. Oba te źródła mówiły o wewnętrznym memorandum Departamentu Bezpieczeństwa. Jego rzeczniczka odmówiła skomentowania memorandum, wskazując, że to zaledwie wstępny szkic planu postępowania w celu realizacji dwóch rozporządzeń prezydenta Trumpa, podpisanych jeszcze w styczniu. Zdaniem ekspertów obecnie w Stanach Zjednoczonych mieszka od 7 do 11 milionów nielegalnych imigrantów, wielu z nich od ponad 10 lat. Przeciwnicy planów administracji Trumpa nazywają je masową deportacją i argumentują, że nawet przy rozszerzeniu kategorii nielegalnych imigrantów podlegających natychmiastowej deportacji bez możliwości odwołania się do sądu imigracyjnego, radykalne zmniejszenie liczby nielegalnych migrantów jest praktycznie niemożliwe. Wielki Piątek w Kościele Katolickim jest dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. To jedyny dzień w roku, kiedy nie odprawia się mszy świętej. Centrum liturgii wielkopiątkowej to uroczysta adoracja krzyża. Często tego dnia odtwarzane jest całe kalwaryjskie misterium męki pańskiej, po którym wierni czuwają przy symbolicznym grobie Jezusa aż do Wielkiej Nocy. W poprzednich serwisach mówiliśmy o drogach krzyżowych w Warszawie i Rzymie. Teraz o drodze krzyżowej, która po raz 174 przejdzie ulicami Iztapa Lapa, jednej z dzielnic Meksyku. Organizatorzy szacują, że obejrzy ją z bliska 500 000 osób. W tym roku w postać Chrystusa wcieli się 28-letni mieszkaniec dzielnicy. Zgodnie z tradycją jest kawalerem, nie pije, nie pali, nie nosi kolczyków ani tatuaży. Musi też być silny i wytrzymały na ból. Krzyż, który będzie niósł przez 7 godzin, bo tyle trwać będzie droga krzyżowa, waży prawie 100 kg, a przy 6 stacji wcielający się w postać Chrystusa zostanie wychłostany do krwi. Oprócz niego w inne postacie drogi krzyżowej wciela się 3000 mieszkańców dzielnicy. W Iztapa Lapa mieszka 2 miliony osób. Jest najbardziej zaludnioną i niebezpieczną częścią stolicy Meksyku. Jak wynika ze statystyki, podczas przygotowań do wielkopiątkowego wydarzenia liczba popełnianych przestępstw spada tam niemal do zera. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ta Wielkanoc będzie droższa od poprzednich za produkty spożywcze niezbędne do przygotowania świątecznych potraw. Zapłacimy najwięcej od 5 lat, wynika z analizy banku BGŻ BNP Paribas. Żywność jest obecnie droższa o mniej więcej 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Analityk sektora agro w banku BGŻ BNP Paribas Paweł Wyżykowski wskazuje, że więcej zapłacimy zarówno za nowaliki, jak i mięso czy nabiał. Produkty mleczarskie są znacząco droższe niż rok temu, również mięso wieprzowe, a także cukier. Masło na Wielkanoc będzie droższe o 20% niż to miało miejsce w marcu 2016 roku. Jak dodaje analityk, podwyżki nie powinny jednak wpływać znacząco na stan finansów gospodarstw domowych. To z uwagi na równoległą poprawę warunków zatrudnienia oraz wsparcie z programu Rodzina 500+. Wzrost dochodów ludności, który był również w 2016 roku i na początku 2017 znaczący, będzie rekompensować te wzrosty cen. Z prognoz banku wynika, że po okresie wielkanocnym powinna obniżyć się dynamika wzrostu cen. Żywność nie będzie więc drożeć tak szybko, choć w skali całego roku podrożeje o 2,5%. Michał Fedusio, Polskie Radio. Uwaga kierowcy, fotoradary znów działają w Warszawie, wprawdzie nie wszystkie. Na razie Inspekcja Transportu Drogowego uruchomiła ich 20. Uruchomione dziś fotoradary to te same urządzenia, które jeszcze ponad rok temu obsługiwała stołeczna Straż Miejska. Kierowcy muszą się mieć na baczności m.in. na skrzyżowaniu ulic Witosa i Sobieskiego, na ulicy Grójeckiej, w Alei Krakowskiej czy na Moście Gdańskim. Przekroczenie prędkości czy wjazd na czerwonym świetle skończy się zdjęciem i mandatem. Niemniej, jak mówi Marek Konkolewski z Inspekcji Transportu Drogowego, fotoradary to nie maszynka do robienia pieniędzy. W

Simon dormis, non potuisti una hora vigilare mecum. Manete hic done quadem et orem. Manete hic done quadem et orem. Vigilare mecum.

oddzielny mansjon, miejsce sądu, posiedzeń Sanhedrynu. Ale żeby znaleźć się w tym mansjonie, to potrzebny jest ruch? Potrzebne jest przejście od jednego mansjonu do drugiego. Temu towarzyszą procesje, zawsze śpiewane, zawsze uroczyste przejście od jednego miejsca akcji do drugiego. A bywa też, że się akcje dzieją równolegle, w tym samym czasie. No i co się wtedy dzieje z osobami, uczestnikami owej świętej gry? Nie tylko z tymi, którzy odgrywają, ale też z tymi, którzy biorą udział z wiernymi. Robercie, co się wtedy dzieje? Takie dramaty jak Ludus Passionis polegają na procedowaniu, to znaczy przechodzeniu z miejsca na miejsce i to wykonują aktorzy. Bardzo często wygląda to w ten sposób, że z chóru oddziela się jakaś postać, biegnie w drugą stronę, tam się przebiera i zajmuje miejsce w swoim mansjonie, gdzie tymczasem nadchodzą uczestnicy, chciałem powiedzieć widzowie, ale to nie chodzi o to, żeby to byli wyłącznie widzowie. To są uczestnicy tej akcji, a ich uczestnictwo polega właśnie na tym, że oni podążają od mansjonu do mansjonu, tam gdzie akurat odbywa się ważna część tego przedstawienia. No to jest to żywe uczestnictwo. Nie chciałbym, żeby to było jakoś źle zrozumiane, ale to jest żywe uczestnictwo, które po Soborze Watykańskim II jest postulowane przez Kościół odnośnie uczestnictwa wiernych w liturgii, więc przez te 600-700 lat historii Kościoła wróciliśmy jakby do tej idei participatio actuosa. I ludzie dają się wyciągnąć z tych ławek. My jesteśmy przyzwyczajeni do tej sztywnej rzymskiej liturgii. Siadamy, wstajemy, siadamy, wstajemy. Bardzo w tym przeszkadzają sztywne rzymskie wnętrza, które są zastawione ławkami. Mieliśmy kilka dni temu dosłownie wspaniałą okazję zagrania Ludus Passionis we Lwowie, w cerkwi ojców studytów, w dawnym kościele karmelitów, z której to cerkwi wyniesiono katolickie ławki. Zostały tylko nieliczne ustawione pod ścianami i tam mieliśmy do dyspozycji przeogromną przestrzeń, gdzie można było właśnie w dowolnym miejscu ustawić te mansjony tak, żeby lud podążał za akcją i rzeczywiście to się stało. W naszych rzymskich wnętrzach jest to trudniejsze, ale też zawsze staramy się, żeby ten ruch był zachowany, żeby to się nie stała widownia, tylko żeby ludzie uczestniczący w spektaklu podążali za akcją. Biblia dla ubogich, Biblia pauperum, bo skoro idziemy, skoro widzimy, skoro patrzymy, odczytujemy. Tak, na pewno to było jedno z założeń twórców takiego zjawiska jak dramat liturgiczny. Ta Biblia pauperum, Biblia dla ubogich, dla tych, którzy niekoniecznie znali pisma, niekoniecznie znali łacinę. Tutaj co najmniej w trzech aspektach, a nawet czterech, jest ta sama akcja powtórzona, bo jest zaśpiewana po łacinie, jest podkreślona gestami tamtego czasu, to bardzo często są gesty liturgiczne, które zachowały się do dziś w liturgii. Jest podkreślona ruchem, właśnie kierunkiem tych działań, prawda, zdążeniem do akurat konkretnego mansjonu i czasami jeszcze scenografią, która wręcz informuje nawet napisem, co to jest za mansjon, a więc wiadomo, co się tam w tym mansjonie dzieje. Przenosimy się do mansjonu, w którym oto za chwilę arcykapłani będą się naradzać, co zrobić z Nazarejczykiem. To jest bardzo ciekawy moment taki z punktu widzenia tej stałej dyskusji, czy liturgia jest teatrem, czy nie. I między innymi jako w współczesnych szkołach liturgicznych podaje się taki argument, że przecież na przykład akcje nie dzieją się równolegle. Otóż tu jest przykład właśnie, kiedy się dzieją równolegle w liturgii, jak najbardziej. W czasie święcenia palm, w tym samym momencie, kiedy radosne święcenie palm się odbywa, gdzieś z boku kapłani śpiewają tą sławną antyfonę kolegerunt, czyli mówią, że lepiej, żeby człowiek

najczęściej zapomina i właśnie ten przekaz, takie słowa wypowiadane może nawet bezrefleksyjnie przez tych, którzy strzegą czystości liturgii, że trzeba pilnować, bo to przecież nie jest teatr. Tutaj nie mamy teatralizacji. Są smutne bardzo. One we mnie wywołują smutek, bo widzę, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za liturgię, nie może pojąć, czym ta liturgia tak naprawdę jest. Że to jest teatrum divinum, że to jest odgrywanie scenariusza napisanego przez Pana Boga. Teatrum Mundi, święta gra. Przenosimy się z powrotem na tą scenę dramatu świata do sceny biczowania. Ludus Passionis, biczowanie, krzyżowanie, to co działo się kiedyś, to dzieje się dziś, tylko od tak po prostu obok nas. Widzimy to cały dzień, jak Bóg umiera na naszych oczach.

Mamy też przykład i w naszej polskiej tradycji, bo zupełnie niedawno zaczęliśmy zajmować się lamentem świętokrzyskim, polskim tekstem. To jest też plankt, to jest też lament Maryi w języku staropolskim, pochodzi z końca XIV wieku. To powiedzmy, tam Maria żali się, żebyśmy zrozumieli, co za chwilę usłyszymy. Maria jest, żali się na swoją bezradność wobec cierpienia syna, którego urodziła. To był człowiek urodzony przez Maryję, Bóg człowiek, który wydany na mękę pozostaje wyrwany spod jej macierzyńskiej opieki. I ten lament świętokrzyski jest właśnie o tym, że ona jest bezradna, ona nie potrafi sobie poradzić z tą sytuacją, ona prosi o pomoc. I ten lament w języku polskim się pokazał bardzo dawno temu, jeszcze przed reformacją. Podobny lament wyraża matka stojąca pod krzyżem. Powracamy do Kalwarii Warmińskiej. Ludus Passionis, lament Marii we fragmencie tylko. To taki ulotny czas, kiedy dramat Wielkiego Piątku przechodzi w czas Wielkiej Soboty, gdy życia koniec szepce do początku. Zostawimy słuchaczy z pieśnią, Marcinie? Crux Fidelis, hymn wielkopiątkowy. To jeszcze... Zanim zamkniemy naszą opowieść, takie już wielkopiątkowo-sobotnie życzenia dla słuchaczy programu trzeciego? Wielki Piątek jest po prostu jakby znakiem tej całego naszego życia, które jest pełne Wielkich Piątków. Ale my przychodzimy na niego w poczuciu, że oto zaczyna się najistotniejsza część drogi krzyżowej i że pod koniec tego dnia Bóg umrze, że wszystko zostanie zawalone, nastąpi ciemna noc i że po prostu, żeby zmartwychwstać, żeby coś zmartwychwstało, musi najpierw umrzeć. Jest narodzenie śmierci, zmartwychwstanie. Bo ja myślę, że to jest tak, że my siedzimy często i tak jest ciemno, głucho. To było wino, to był chleb, jakieś ślady tej wieczerzy. Chleb spleśniał, wino skwaśniało i nic. Siedzimy i jakoś on nie przychodzi. I nagle zaczynamy siebie dotykać. I każdy nagle poczuł, jakby dotknął rany drugiego. I jak gdyby przyjaciel nieznany dotknął rąk naszych, co były spocone, brudne, a teraz nagle oczyszczone, jak ten chleb. Coś spleśniał, a został wezwany, bo stał się chlebem, który mamy dzielić. Jak woda, co się nagle zaczęła weselić i nie cuchnęła więcej rdzą i chlorem,